گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 185. خوش آمدی بنشین و مرو چو عمر دمی، که بی تو عمر نیرزد به نیمه درمی. وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ صباح معدلتی در پی شب ستمی. وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ صباح معدلتی در پی شب ستمی. گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. Thank you. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم. یاری تو به دیارم برسانم، پیغامم را به نگارم برسانم. عهد عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. Thank you. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی. کو یاری تا به دیارم برساند، پیغامم را به چه شبه که تو رده به شکر بدنی خبری چه شبه گل بکنم به بد آب و گلی نظری چون نسیم سحر ببرم بگذار که مگر گلی از گل من بدم چو رفتم به نظر لطف تو دستگیر هر رسوایی وی عفو تو پرده پوش هر خودرایی بخشای بدون بنده که اندر همه عمر جز درگه تو دگر ندارد جایی همیشه شاد و همیشه خوش باشید.